Kara gözlüm ağlama, o günkü sözlerimi cavur anneye söyleme. Haydendi emrim dayım, kurusun domuzuyum. Ablayı ben kaçıracağım, enişten olacağım gayın. Hop diri diri dat diri dit diri don, ben yarimi seviyorum. Hop diri diri dat diri dit diri don, ben Kezban'ı seviyorum. Hop de. Çizme giyelim, bizim dama girelim. Annen bu ben duyarsa, hay boşanmış diyelim. Haydendi emmim dayım, kurusun domuzuyum. Ablayı ben kaçıracağım, enişten olacağım gayım. Hop diri diri dat diri dit diri dom, ben yarimi seviyorum. Hop diri diri dat diri dit diri dom, ben Kezban'ı seviyorum. Hop de, hoppa. Susadım su isterim, bunlar nerede gösterim? Ben bunları neyneye Kezban'ı isterim. Ben bunlardan kan meyom Kezban'ı isterim. Haydendi deyzem dayım, kurusun domuzuyum. Ablayı ben kaçıracağım, enişten olacağım gayım. Hop diri diri dat diri dit diri don, ben yarimi seviyorum. Hop diri diri dat diri dit diri don, ben Kezban'ı seviyorum. Hop diri diri dat diri dit diri don, ben yarimi seviyorum. Hop diri diri dat diri dit diri don, ben Kezban'ı seviyorum.